także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 czerwca, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa akcja służb na miejscu tragicznego wypadku w Konstantynowie. Nie żyją dwie osoby, co najmniej kilkanaście zostało rannych. Za godzinę premier Morawiecki będzie rozmawiał o praworządności z wiceszefem Komisji Europejskiej. W tym serwisie też relacja naszego wysłannika z przygotowań polskich piłkarzy do meczu z Senegalem. Tragiczny wypadek w powiecie aleksandrowskim w województwie kujawsko-pomorskim. Autokar wiozący osoby z Koła Seniorów spod Płocka wypadł z drogi na jej łuku i przewrócił się. Nie żyją dwie osoby, co najmniej kilkanaście jest rannych. Do zdarzenia doszło w Konstantynowie. To krajowa droga numer 91 na odcinku Toruń-Włocławek, mówi Przemysław Słomski, rzecznik kujawsko-pomorskich policjantów. Autokar jechał w kierunku Gdańska z miejscowości Bodzanowo. Kierujący tym autokarem na razie z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu, następnie zjechał na pobocze, gdzie wjechał do rowu. W wyniku tego autokar się przewrócił. Niestety w wyniku całego zdarzenia dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. Są to dwie kobiety. W tej chwili trwa akcja ratunkowa. Służby ratunkowe przewożą osoby poszkodowane do szpitali na badania. Krajowa droga numer 91 jest zablokowana. Wprowadzono objazdy drogami powiatowymi. Według strażaków utrudnienia mogą potrwać 8 godzin. Za godzinę w Warszawie rozpocznie się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. To kolejna tura rozmów o praworządności w naszym kraju. Bruksela uważa kwietniowe i majowe zmiany w ustawach sądowych za niewystarczające. Co na to polski rząd? O tym Karol Darmoros, który jest w kancelarii premiera. Przede wszystkim Warszawa oczekuje ruchu ze strony Brukseli i konkretnie samego Fransa Timmermansa. Mówił o tym w piątek w Trójce szef MSZ Jacek Czaputowicz. Nie mamy żadnych informacji, co będzie treścią, jakie będzie przesłanie Fransa Timmermansa. Oczekujemy z pewną nadzieją, że być może jakieś propozycje rozwiązania tego sporu z jego strony padną. Kluczowe w dialogu Warszawy z Brukselą wydają się być dwie daty. Pierwsza to 26 czerwca. Wówczas unijni ministrowie mają wysłuchać w Brukseli przedstawicieli polskiego rządu i zdecydować, co dalej z procedurą wszczętą przez komisję. Druga data to 3 lipca. Wiąże się ona z ustawą o Sądzie Najwyższym. Tego dnia sędziowie, którzy osiągnęli wiek emerytalny i nie poprosili prezydenta o przedłużenie mandatu, przejdą na emeryturę. To jedno z najbardziej krytykowanych przez Brukselę rozwiązań z ustaw sądowych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Za pół godziny piłkarze reprezentacji Polski polecą z Soczi do Moskwy, gdzie jutro zagrają swój pierwszy mecz na mundialu. Przeciwnikami biało-czerwonych będą Senegalczycy, a o szczegółach Jan Kałucki. Spokój i ekscytacja. Te słowa najczęściej padają z ust naszych piłkarzy tuż przed wylotem do Moskwy. Zawodnicy z niecierpliwością wyczekują pierwszego gwizdka, są pewni swoich umiejętności. Sławomir Peszko zaznacza, że drużyna jest dobrze przygotowana do jutrzejszego meczu. Póki co czekamy na swój mecz z niecierpliwością, ale też ze spokojem takim, żeby już niby chcielibyśmy zagrać, ale zobaczymy, właśnie oczekujemy. Lot potrwa nieco ponad 2 godziny. O 18:00 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Adama Nawałki, a następnie ostatni trening przed spotkaniem z Senegalem. Soczi, Jan Kałucki. O 13:00 na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach rozpocznie się pogrzeb Romana Kłosowskiego. Popularny aktor filmowy i teatralny, a także reżyser i pedagog, zmarł 11 czerwca w wieku 89 lat. Uroczystości będą miały charakter państwowy, mówi wicepremier Piotr Gliński. To jest człowiek, któremu się należy. Przez Maliniaka go pamiętamy, a on przecież od szkoły polskiej występował w polskim filmie, a poza tym był także bardzo charakterystycznym i ciekawym aktorem teatralnym. Był ceniony, był bardzo dobrym, miłym, ciepłym człowiekiem, sympatycznym, dobrym kolegą. Można powiedzieć człowiekiem, który dobrze przeżył swoje życie i bardzo się zasłużył dla polskiej kultury. Roman Kłosowski został uhonorowany m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Aktor spocznie w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach Wojskowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na zachodzie dość pogodnie, w centrum i na wschodzie więcej chmur, opady deszczu, a nawet burze z gradem. Lokalnie opady będą intensywne. W Koszalinie 20 stopni, w Poznaniu i Katowicach 24, a w Warszawie i Lublinie 27. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka. Jesteśmy połączeni. Prawie zawsze świeci tu słońce, choć i wtedy można zobaczyć gwiazdy. Jest też kilkadziesiąt kilometrów plaż, góry, parki narodowe, parki rozrywki i kuchnia z całego świata. No bo w mieście tym mieszkają przedstawiciele ponad 140 krajów. LA, LA.

to explain how it got this way. People only want to know why. Well, I wish I had the answer that would make it okay. The truth is I'm just terrified. Isaac Gracie, Terrified, na początek naszej drugiej godziny naszego spotkania. 12 minut po 10, to już pora na płytę tygodnia. Piotr Metz, witaj. Dzień dobry. Podoba ci się płyta tygodnia? A mnie się bardzo podoba. A ja jestem zawsze sceptyczny do takich projektów i podchodzę do nich bardzo, bardzo ostrożnie. Tak było też tym razem, ale już pierwsze piosenki, które napłynęły, zmieniły o 180 stopni moje zdanie. Pomijając wszystkie inne aspekty tego, że jest to bardzo fajnie zrobione, nie pamiętam takiego składu na żadnej polskiej płycie. Tam są z każdej opcji muzycznej w zasadzie. Nie będę ukrywał, że kiedy dowiedziałem się, że taka płyta jest szykowana, to miałem podobne myśli, dlatego że to jest jedna. Chociaż teraz jest taka moda na świecie przecież, prawda? Że artyści jadą z koncertami dokładnie tylko tej jednej płyty sprzed lat, nie wiem, 20, 30, 40. No więc to jesteśmy na świecie. Ale można to zrobić lepiej albo gorzej. I w tym wypadku widać było, że wszyscy podeszli do tego z pasją, z entuzjazmem. No, to śmieszne historie, jak porówna się, że większość tych wykonawców miała wtedy 4-5 lat, albo ich nie było na świecie, a mimo to zna się te teksty na pamięć. Wydawało mi się, że ta płyta będzie budzić kontrowersje i być może są tacy, którzy uważają, że poprawianie historii jest niepotrzebne, ale to nie jest poprawianie historii, to jest hołd dla jednej z najlepszych chyba płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej, złożone przez kolejne pokolenie i tyle. Właśnie, myślę, że tak to trzeba traktować. Nasza płyta tygodnia, LP1, Lady Punki goście. Mamy dla Państwa dwa egzemplarze dzisiaj. 71335, proszę pisać. Piotr Metz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Idziesz ulicą, Zamki na piasku, Kasia Kowalska z płyty LP1. Lady Punki goście. Pan Paweł napisał: kupiłem tę płytę, przesłuchałem i jest super. Przy okazji, słuchając jej, czułem się o 35 lat młodszy. I właściwie o to w tym wszystkim chodzi. Nasza płyta tygodnia, Lady Punki goście, polecamy także jutro i tak aż do piątku. A dzisiejsze egzemplarze dla pani Teresy z Zamościa i pana Artura z Częstochowy. Z kolei pan Jacek napisał, że dzisiaj ma urodziny i bardzo by chciał usłyszeć Oasis. I właśnie to jedno zdanie mnie przykuło. Szczególnie, że Podkarpacie w deszczu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wszystkiego najlepszego. Beatlesi. I'm out of time, zespół Oasis. 23 minuty po godzinie 10, to tym razem sięgamy po archiwum polskiego Big Beatu. Pamięci pozostała, żadna inna nie. wakacyjnych dni. Odnalazłam dziś przy planie, kiedy blakłe fotografie przeżywają kiedy szczęścia. Kolorowe dwa oczy, takie śmieszne, mało ważne, wszystko zdaje się po latach, ale wtedy było wszystkim. Było wakacyjna miłość, lipca ciepły wiatr. Wakacyjna miłość, jak przelotny ptak. Złoty piasek plaży, strzępy rannej mgły, garść słonecznych marzeń z wakacji. Się czego śmiać. Klan Automaty, a wcześniej Amazonki i Wakacyjna Miłość to nasz niestały cykl z archiwum polskiego Big Beatu. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy. Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Jak dziś pamiętam, to było 18 czerwca 1982 roku. Mój kolega radiowy Leszek Adamczyk powiedział: starzeją nam się herosi rocka. Paul McCartney skończył 40 lat i to było 36 lat temu. Wszystkiego dobrego. Piosenka Dress Me Up as a Robber nigdy nie była wydana na singlu, ale zawsze będzie mi się kojarzyła z początkami pracy w Trójce. Lato, piękne lato 1982 roku. Jeszcze jedna kartka z kalendarza, bo tego samego dnia, co Paul McCartney, urodziny ma Alison Moje. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Seems Week w towarzystwie piękna. Week in the present of beauty to Alison moje. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. No i jeszcze jedna kartka z kalendarza, bo okazuje się, że dokładnie 27 lat temu na singlu pojawiła się ta piosenka. No more. Don't tell me it's not worth Słuchaczka napisała: głos Briana, ale oczy Kevina. Prawie jak w kinie. Everything I do, I do it for you. 27 lat temu. Tak, to 27 lat temu. Nie mylą się państwo. Ta piosenka ukazała się na singlu. Ja prawie jak w kinie. Fajny film. Ryszard Jaźwiński i jego gość. W Trójce z nami dziś Bogumił Gottfrejów. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Operator filmowy, autor zdjęć do wielu filmów i przez wiele też ostatnich lat właściwie do filmów zagranicznych, należałoby powiedzieć przede wszystkim. Tak jest. Skąd taki wybór albo taka konieczność? Pamiętam ten pierwszy moment, właśnie wspominałem ostatnio z moją partnerką i żoną teraz już. Wtedy jeszcze nie byliśmy małżeństwem, ale był taki moment, kiedy po pierwszej Złotej Kijance myśleliśmy o przeniesieniu się z Krakowa do Warszawy. Wtedy jeszcze nie było tej zagranicy, jeszcze wtedy nie było męskiej sprawy, tego sukcesu. Niestety, no zmieniłem to na Berlin, na inne stolice wielu państw. Zrobiłem fabułę w Nowej Zelandii kilka lat temu. Zrobiłem właściwie dwa filmy na Łotwie. No i co również ważne, do dzisiaj współpracujesz ze Sławomirem Fabickim, tak? Tak jest. Przygotowujemy się do jego kolejnego filmu. To jest duże wyzwanie, fajny film, ważny film, opowiadający o relacji dwóch sióstr. Ale jeszcze chyba w tym roku się nam nie uda. No ale pracowaliście też niedawno przy serialu. Tak. Pracowaliśmy przy serialu w Łodzi. Taki fajny powrót po latach do tej naszej filmówki, że tak powiem. Do tej Łodzi, która jest inna, ale jest bardzo dalej taka mi bliska. Do tej Łodzi, w której się spotkaliśmy tak naprawdę. Poszedłem do szkoły filmowej i musiałem odwiedzić archiwum, wyciągnąć moje jakieś stare etiudy i filmy, pokazać moim synom nawet, byłem ciekaw. A sam serial to był, przypomnijmy, Ultrafiolet. Tak, tak. Którego kupił Netflix z takich ciekawostek. No ale też nie przypadkiem zaprosiłem cię właśnie dzisiaj do Trójki, bo dosłownie kilka dni temu przeżywałeś, myślę, silne emocje i zresztą nie tylko ty, więcej twórców z Polski, związanych z krajem bardzo nam odległym, bo z Meksykiem. To jest jakiś niesamowity przypadek. Poznać historię Meksyku. No nigdy nie byłem w tej części świata i trochę dotknąć tej kultury. Nasz film miał opowiadać 100 lat historii Meksyku w jednej kamienicy. Stąd tytuł, tak. Ten hiszpański film La Habitación, polski po prostu opowieści z Meksyku. Tak jest. No i przyznam się szczerze, nie zobaczyłem dużo Meksyku, nie miałem czasu na to, ale zobaczyłem Meksyk w ludziach. Miałem niesamowitą ekipę, która robiła Titanica na przykład, którzy nie mówili słowa po angielsku, ale potrafili świetnie pracować. Właśnie taką ekipę oświetleniową, która pamięta Camerona krzyczącego na wszystkich. Albo mieliśmy świetnego kompozytora z Polski, tak? Mieliśmy świetną... No ja na Kaczmarza, tak, oczywiście. Dokładnie. Mieliśmy świetnych ludzi od efektów specjalnych. Był z nami Radek, który doglądał takich skomplikowanych scen. No i właśnie z do tego ziemi na przykład. Do tego zmierzam, bo znacznie później, już po Oscarach, a nawet polskich orłach, kilka dni temu miał miejsce finał tych narodowych meksykańskich nagród filmowych. Ta nagroda się nazywa Ariel. I oto się okazuje, że aż 7 nominacji właśnie dla opowieści z Meksyku, w tym dla ciebie za zdjęcia, dla Tomasza Duksty za dźwięk i właśnie dla wspomnianego Radosława Rekity za efekty wizualne. Nagród wprawdzie nie dostaliście, ale i tak myślę, że tak. To duże wyróżnienie. Podobnie jak też w wypadku nominacji do Amerykańskiej Akademii Filmowej i też mojej nominacji Nowozelandzkiej Akademii Filmowej, mam wrażenie, że ta Akademia, nagradzając obcokrajowców nominacjami, to jest ich, można powiedzieć, docenienie naszej twórczości. Cieszę się z tego, co mam. Tak było też z Oscarami, z nominacją do Oscara, z nominacją do Nowozelandzkiej Nagrody Filmowej. Na pewno zostaliśmy zauważeni i na pewno przygotowywałem mowę też. No i właśnie. To już byłeś nominowany przez Amerykańską Akademię, Nowozelandzką i Meksykańską. To i Polską przez... czekaj też. No, Orły. No, tak. To przez jaką akademię chciałbyś być jeszcze doceniony? Łotewską może? A czekaj, też była nominacja ten film Modlis. To było 4 lata temu, no ale w sumie jakoś nie myślałem. Tutaj z tym Meksykiem byłem bardzo, bardzo szczęśliwy. Bym jeszcze zatrzymał się przy opowieściach z Meksyku, bo to rzeczywiście dosyć niezwykły film opowiadający tę stuletnią historię Meksyku z perspektywy jednej kamienicy, jednego pokoju, zmieniających się lokatorów, czasów, między innymi w jednej z ról Irene Jacob, ale nie byłeś jedynym autorem zdjęć. Współpracowałeś z operatorem właśnie z Meksyku. Jak ta praca wyglądała, jak to wspominasz? Wszyscy na mnie czekali. Pomysł, że będzie polski operator. On miał robić chronologicznie po meksykańskim operatorze, którego no, nie znałem. Znałem jego dorobek, ale nie znałem go osobiście i nie mieliśmy czasu ustalać pewnych rzeczy. Dawaliśmy sobie dużą dowolność, na pewno. Wiedziałem, że na pewno nie chcę zrobić tego, co on. Wydawało mi się, że on troszeczkę studyjnie pracuje. Nie jestem taką osobą. Wydaje mi się, że jestem bardziej taki, czuję się dziki. Chciałem też poeksperymentować. Miałem trzech zupełnie innych reżyserów. No tak, bo to w sumie zrobiła chyba 7 reżyserów. 8. Bo to jest projekt właściwie producencki. Oni zatrudnili 8 reżyserów, ale tych pierwszych 5 przez tego jednego operatora, który bardziej w sumie te stare kostiumowe części, można powiedzieć, zamknęły się. Tak, zamknęły się historyczne w tej hali, która musiała być na potrzeby mojej części w ogóle przebudowana. Dlatego, że dotykaliśmy trzęsienia ziemi w Meksyku i później tej całej przemiany Meksyku, można powiedzieć, upadku. To, co się działo na ulicach, wzrostu przestępczości, gangi narkotykowe. Wiadomo było, że ta dekoracja ulegnie zupełnie przeobrażeniu przez to trzęsienie ziemi. Ta produkcja była zamknięta w związku z tą historyczną częścią i dla mnie była dekoracja budowana od początku. To było takie dosyć ciekawe doświadczenie, bo nigdy nie pracowałem przy tak złożonym projekcie, żeby coś budować na hali z myślą o tym, że to będzie się trząść. Będziemy właśnie dokręcać efekty. Tak, to była duża nowość i 3 różnych reżyserów powiedziałem sobie, wyobraziłem, że właściwie jeden z nich jest troszkę jak Sławek Fabicki. Jeden z nich był jak Jacek Filipek, z którym zaczynałem, a jeden z nich był jak Hans Christian Schmidt. Czyli szukasz podobieństw. Wydaje mi się, że tak trochę było, że... A Hans Christian Schmidt z kolei autor niemiecki, z którym współpracowałeś, tak? Tak, tak. Bardzo dużo pracowaliśmy ze sobą, więc może tak powiedzieć, miałem 3 zupełnie inne temperamenty. Mieliśmy mało dni na przygotowania i być może też po prostu ten mój podział taki wewnętrzny wynikał z jakiejś potrzeby zakwalifikowania ich wrażliwości, tak? Jeden reżyser dawał mi zupełnie wolną rękę, miał taki swój, można powiedzieć, cyrkowy świat w głowie. Jeden epizod, właśnie ten związany z trzęsieniem ziemi, był opowiedziany z perspektywy takiej karlicy, która pracuje w cyrku i to był taki baśniowy świat. Bardzo powiedziałbym w stylu meksykańskim. To część, którą robiłem z młodymi chłopcami, którzy są członkami gangów, to oczywiście to było nawiązanie jakieś do męskiej sprawy, do tej pracy z naturszczykami, z dziećmi. A trzecia część to właśnie taka bardziej bliska temu Hansowi Christianowi Schmidt i może też temu łotewskiemu reżyserowi. Obydwaj twórcy uważam tacy zaangażowani w sprawy społeczne, współczesne. Nasza trzecia, finalna część opowiadała o tym, jak ten dom się zmienia w takie miejsce sumienia dla ofiar związanych z systemem, ofiar systemu w Meksyku, bo... Represji. Tak. Są oczywiście kartele, które tak naprawdę rządzą tym krajem i no, ten dom się zmienia w taką ostoję, miejsce ucieczki tych wszystkich ludzi i tam mamy w tej trzeciej części wywiady z prawdziwymi ofiarami represji tego systemu. Więc takie 3 zupełnie inne filmy. Inna poetyka, tak. Inny styl. A nie powiedzieliśmy, że dostałeś nagrodę za zdjęcia, ale to było w Stanach Zjednoczonych. Richmond, tak, tak. Razem z kolegą. Richmond International Film Festival. Razem z kolegą, operatorem, czyli Guillermo Graniga. I wtedy też nagrodę otrzymał Jana P. Kaczmarek za muzykę do Dokładnie. Opowieści Dokładnie. Z Meksyku. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Bogumił Gottfriedów. Dziękuję. A rozmawiał z nim Ryszard Jaźwiński. Mówisz, nie kocham cię, a ja uśmiecham się. Dziwisz się, lecz nie wiem, czy wiesz, jakiej miłości chcę. Czy kochasz mnie, czy nie? Ziemia wciąż kręci się. Widocznie ty to nie mój typ. Kim jesteś, nie znam cię. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Nie kończy się. Gra.